خبر اکڑے مجلس سر سے کھلے میں خبر منظور کی جماعت کی جنہیں مسجد نے بھیجی خبر ہے اصل عبادت مسلمان ٹول موز گئی آخری مجھ دے گا ابھی چوئی کا نخلا و نکر من یک جو خلاف کی جن خلاف دی گئی نظر جماعت نو باسن ڈگا جائے میرے پاس و نکر بالکل خبریں بنے کو پکوڑ کے بس کا انجیر ناچتے خزے کا قانون پابند بنا تھا کے خلاف دے ضرور سر کے سجے دے کا خدا کے خلاف دے اور ایک مانگنے کی روٹی نخلا ہو جو باس وہ ڈرو گرا بھی خدا تم خادی کی تو من کر کے سر مر گئے میں مر گئے خون امداد کار امداد مجھے بنیاد باندھی مسالہ کے ہوتا ہے اور مسالہ دیتا نہ تھا نقل ہوا نہ تو کو من جب جو نابود ہوا لکھن اس کو نہ رحمت رحمت کا مدار دے ونف سے آزاد آزاد کیسا درو ہوا آزاد میں کیسے چلا گرے اور منگے دن میں نف سے آزاد سزا آزاد میری مجھے کیا ہوئی کہ عبادت کا یو کال نہ مل اور داد دور عبادت نہ یہی مسئلے خیر اللہ من عشق رقبت من ولد اسماعیل اسماعیل علیہ السلام دا اولاد میں کچھ مرئے دے اور دے اغوم ازاد کی نداغی نزیاد سوا دے دے مرئی ازادول دیر لوئی سوا دے دیر لوئی سوا دے دے دے اسماعیل علیہ السلام دا اولاد مرئے قانون نگا مرئے کی جینا وہ ظلمانی مرئے کرے دے اور پو بائی واقعی وزاد کی دین علیہ سوال دیتا یہی مسئلہ تو ذکول کی تیزدہ کی دا شانتا وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ وَالْمَرْأَةِ الْمُتِيَةِ لِزَوْجِهَا وَالْوَالَدِ الْبَارِ بِوَالِدَيْهِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ وَالْمَرْأَةَ الْمُتِيَةَ لِزَوْجِهَا وَالْوَالَدَ الْبَارَ لِوَالِدَيْهِ يدخلون الجنة بغير حساب ہر وین کے پکم فن پکم عجبہ دین و پاغت جبہ بانے خبری کی کنا متکلم ہر متکلم پر پر اصلاح خبری کی سرفیان کوئی دا قانون جی کلی کہ ہر فعلت دا متحرک حرف نروس تراشی مقص حرکت دا خلا جی معلیف کی جی زور دے نالف کی جی کہ زیر دے نیا کی جی کہ یا مق کے پیخو نو واؤ کی جی کہ یا مق کے زور نالف کی جی واؤ والف کی جی ندا کے سزو کے کیا تم کے ویدا قانون دے اور دل کے بسو اگر کدا ہم آپ کا چیز نہیں دے ویدا قانون دے کم دے رہا ہے اب تو ہوئے کہ سرجانی کی نہیں رہے جیون سے ندا کے کافی ہو سرجانی کو نہیں اگر تو پلے جب باندھ لی جا کے بے صرف قانون دے گا بدے سے رکھا بھائی اور چدا ہوئے رسی کہ مبتدا کے عامل مانوی کے پسرگر میں پیس بخیرا جی اور وہ سرواغ کے نظام نرواغ کی ترسیاتی پورے فل کتابوں بری ورام بھی دی ہوئی تو بری کتاب کی رام سلے متا کے سل قرآن نو ادا ادا کی کتاب نو ندی کتاب نو دیر بنا ہوئی کتاب رواخ نہ میر رواخلا شر کامل رواخلا بس کی نپور کا تنور کے سیائی سے وہ چوتے ہو کے سرواخلا نو خبر ہو معلوم نہیں ہر متکلم پختل جب وہ ادا کری رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہوئی ان طالب العلم یعنی یہ دین عالم یہ دین طالب تو قرآن و سنت دے تو ان کے طالب بلا المرأة المطیعة خضا تابدار دے میڑے کہ دے خاون منی پا منکر کے دے چا من المشتے پا نارواو کی دے ہیس چا من المشتے ہیس چا ناروا حرام نہیں خود مندوب خلاف دے بیان ضرور ہے کہ دے استاز منی دے پیرو منی دے خاون منی دے مشر منی مندوبات کے توسول اور دا اگر امر منی ضروری دی فدی بنیاد دانی المرأة المطیعة لزوجها زنانا چی دا میرتا بیدار دا والولد البار را دوالی دی بچے چی دا پلار مور صرف دی دا اگوی تاعت کی دا اللہ پا حکم دا پیغمبر السلام پا خون باندی دا دری وڑا یدخلون الجنتا بغیر حساب دو با جنت تا بے حساب دا نگی سنت لب بے حساب بے حساب نہیں اجمالی حساب دے دمرے نیکی دی دمرے بدے دی اللہ امام معاف کرے کوئی وجہ نہ تھا احساس اس کے وہ اجمال دے تفصیل نہ دے حدیث مبارک کی رہی نبی علیہ السلام امان خوش سبا عوض دیبا کیا سر کے حساب اس کی جی نہ اگر صدا ورکو لیتی ایسے صدیقہ ازان دے پر اولو پارا تفو سکو اگر اللہ پیغمبرہ تو خوئے ہر کیا سر حساب دے مجھے دے میں نتیجے بتایا کہ جی مقدمہ کا پیش کر رہے اور مقدمہ دا سو منحوسی و حوصی با اور ہر کیسا دا حساب دی دا زمین ریل کے معنی ہر یو با آزادی یہ خدا مطلب راہ خود کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نا حساب من نو کسا دا حساب و حوصی با نو کسا کیا سر پرکار شروع تفسیری تفسیری شروع شی دا دی کا دن دے کرے دا دن دے کرے دا دن دے کرے دا تا تفسیری شروع شروع سوک نشبہ کرے تو سزا کو لور کولی کی اللہ دے اجمالی زمان دا خاماف کرے عقیدہ درست دا اول کے قصور نیم درکیا کا گوالے سو رہتے اکتور روم ندے خلوالے کے کتے معاف نکے اللہ ما ودا حاضر مسلمانان تول معاف کرے اللہ یا اللہ کے قرآن تو قولی قرون کی زنانا اللہ تول معاف کر اللہ کی نوری کو بلتا اختلی نتپے گیا گو پی اسو سو رکھائے زمان تو کو خودے کے خس گلے گی اللہ کہ دل جو والی سزا وار کرا اگر پخورا تو زخف ورو لائے گئے نہ دو زخف ورو لائے گئے کہ وہ ازو تکر نکے گئے وہ تو اکتے ہیں کہ مو تفیل ہوئی نو تفیل بھائی ہوئی خبر اب اخلاق ہے داری ریت نقل کی اب تذکرہ کا قرطبی تلو سوا وہ جب سن مخبان دے چار سو سین تھی دیمان بو ہمی سر ریت کے رحمہ اللہ اہل سنت و اہل جماعت سوک دی داوز دوتی کنے سن دی ادا جان لکی جو اکرے یا حکومت کی شریکہ کہتا ہے اہل سنت و جماعت نو بری جان را پہلا سر را اہل سنت و جماعت اگاو ماری سنت و جماعت دی سغو ماری سنت و جماعت دی مطلب سو دا کسی کی جماعت تے کہ سنت و سنت تے اختو بانے تے گئے دا سنت و سنت تی سر شیطہ کی سنت نہیں سے دے اتباب کی پہنچ سے سنت و نخلاق اچھکر کلمہ ہوئی و یواج پا لا الہ الا اللہ وقار نہیں کیجئے سوچ سر و سکتن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آل جماعت ان تفضل ابا بکر و عمر و علی و عثمان جماعت کے سیرے کی جماعت المسلمین اغدا دے کہ غرب جنیت ابو بکر عمر عثمان او علی ولا تنقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تفضل الشيخين ان تفضل الثلور او ذاك انت درم جن نمبر باري ولا تنقص احدا من اصحاب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاگردانو دعيو بي ذكي دعيو بي ذكي بانكي ومعاوية رضي الله عنه خپل حکومت د جوړولو لپاره داسې داسې ظلمونه کړي دادا کار کوي اپدی تم بانی عمرو بن العاص سان سر مرگرے کرو اگر سر مرگرے کرو عیاذ باللہ العظیم دا روایتون دروغ جن لکلی دروغ جن رواغ است اچھ رواغ سویل کل میں کتاب انم کے خو خلافت ملوکیت اگر دروغ چکم جے خوارت راتو دا خوارت دروغ را غن کرتول لکہ چنو چسا کیاو جا بل جا جان بلا سروتی سری بانی سا اثر نکی دی پر دنی یا دکر کی یا نور کر کتاب خلافت خبر ہر کوئی مناسب کار تھی بوران جی نو بورا گردی گولونو بانی اغبی نئی نیوو بانی چینی اغبی نئی اغب خوری موشی نو ذلک ارسانگ بانی ناسی امازی تی نو دو پسکل جور جن دق شان توازاری دی دق شان تا شکل صورت تی گنگت گنگت ان بار کلا تی اگر اگر تالیب چلی جدو پسی راسنی جی کسی چل لی اگر پسی ملی اگر تالیب پسی نو چلان را خو تالیب نو کرا پاکی جنو بل گول نور تیسرے بنگی پلا اچھے پیر سوئے کہتا ہی جب ہو زبا آجیز گئے ادا لیوری ہی جاو تدخل کریسی اگر وردے گئے چھو نو دو اتوار او دو گولی نو خرکنو نو اتوارنو پا مخی وردے گئے اگر جو رسے اتا سمیلی سای سمان درو اتا سمیلی سای تو گولی سو تای غلو اندر آوالا اگر تا پوزا کیوں مخرا سی اگر جو جسی داروی لور کر کے سچ پتا کا گورو تاریخ دروغ جاتی مورخ خدا کر کے دے کمال ادا کرے کہ اگر سر سیدھی نہ توڑتا تو مخاما کرو سیدھا جی اس پر نہیں مخاما سیدھا تو مانا اور دادا قرآن حدیث کی سالوں کا نہ پوچھے نقل کروا نہ دا صحیح پچیو پہ جنا اور خطا پچیو پہ جنا نہ صحیح نقل کا اور خطا کے نہ پاک کا خطا ہوتا ہوا جو بنیاد بانی مورخین جو قسم بانی دی یو لکڑان دو کہ کیا چویر دی مجھے اگر نقل کری مجھے دوم نقل کی وہ اس کا خزا مرادا مرادا اور تب کون سے مجھے دے جن دے دے دے کون سنگا سو اگر خلی تو ہوئی ستا میرے بڑھے اگر جوان دے دے اگر خلی سری تو ہوئی ستا خزم لگا اپا جارا سر کی اگر تو کور کر آگا دا پتا نلے گی سیری شام لگا کندم میرے بھی شام لگا کندم دا پتا نلے گی دا ناقید کاری تنقید کول بلکل کرا تنقید کی لکا ابن کثیر عالم ہوں دے محدث ہوں دے مفسر ہوں دے الوی تاریخ دان ہوں دے الون تاریخ لی کرے دے باول نواخلہ ترخپلہ دورہ پورے رومی صدے پورے تاریخ لی کرے دے آل بیدایت والنہای سوار لسو جلدنی کتاب چاپ تے پیدا کی جی مرکنے میں پیدا کی دے نا پیدا اس پیدا کی جی داغی کتابو گورا او بیاو سرا دیگنی جریر کتابو گورا تاریخ حیران بپا کسی دا سب بلا دا جمع کرے دا نقل گری ناغا لو خدمت کرے دیگنی جریر لو خدمت کرے پورے سرا رسی دلی اٹھو لیے تکیف ڈا پراسری ڈا پلی جی کا جم بلا دے دا علاج یې ستار دی او استباق له کو دا خلصه کوله هغه مت راځي دی ما مانسته ته ضرورت ابن یسیر لک تحقیق کی تاریخ کامل کی لک تحقیق کی تاریخیانو کی او مسعودی دی مسعودی کتاب لکھے دی مروج الذهب دا کتاب دی مروج الذهب اور تاریخ لکھے سلور جلد کی دیر واقعات اصحابانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مشاجرات دا چچے طرح رسیدر غلط یا خطا غیر نکل دی لیکن بھی دور تو سارا تو دیکھنا کہ باب ختم کی جا باس ختمی وہ سہی ازان پوا کا ما کچھ کیا سویلی ناغم نے کہا تراؤ رسول والمعتقد فیہم ما قال اللہ وقال رسول زما عقیدہ اطال ام پکار دا کہ اصحابان مبارکی اگا عقیدہ قال اللہ وقال رسول کہ اللہ وہی جی اگر اللہ پیغمبر ہوئی اللہ ویلی دی چیدا نیکانو بدانو ناکارنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی زما اصحاب لا تتخذوهم غرضا من بعدی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا دلوی اللہ نو یری گئی دلوی اللہ مخو کئی خاطرو کئی زما اصحاب گردان مبارکی لا تتخذوهم غرضا دو مخو گوتا کوئی گوتا و تمنا سای نخا کوئی مار نہ اشارے کی کہنا دو تو گوتی من سے پکتا ہو کہ نہ ہٹوائے مو نہ خبر گولی سے ہوئی کہنا کسی کی لگی دو پکڑو گولو پکسم ہو رہا ہے فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم کیا کہ دو سرمین کولا رو بڑے زما سرمین دا فبحبی زما سرمین دا نزی کہا وہ سرمین کئی کیا کہ دو سر بدستم ساتھ زما شاگردان نزی بدشم من خلافت و ملوکیت والا فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم زما پہ بد من سر پہ بغض ساتھ ہوئے لاغو سر بغضو کو تکی دا نور خطارونے دیر سے کری تفسیری ہم لکنے رہے نور کارونم او دا غلطی کو کفر دے رہے کنا کہ توبہ کی وقت کری اللہ میرا بانا دے معاف کرے دے کہ توبہ کی نئے وقت کری نو اللہ کی جی او دے جی او قرآن و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کونہ دا نو دے خبر ایک قتل غاری کہ پا اصحابان بانے جر حرام نشی خدایان کے مجھوڑوائی الہ آلہ کے مجھوڑوائی اپری توائی مو دا قصور زیر مسین کوائی زیر رسین کئی نو دا کمال لزین کئی دا کمال پا مقام بانے نو ذکر ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وَلَا تَنْقُصَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دا پیغمبر علیہ السلام کا اعلان ہے کہ یو بھی ادبی نہیں کہ یو کمال نہیں خبر اللہ سے اللہ صحیح ثبوت نشتے اللہ کو یہ کی تصویر کو صحیح من کتا معلوم ہے بجے تیرے قبانی سے بجے تیرے قبانی بعض کر کے ابن عبدالبر مشہور مالکی عالم لوئی اور دعوی کتاب دے الانتقاء دے خلفاء ثلاثہ و بارہ کی لکھے رہے دے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرہ بکی کم نہ کرے اختلاف و گل گلہ کسے خلفاء ثلاثہ و بارہ کی نو دا کتاب دے رہا الانتقاء اور داغے مخد یوسل گرش کے تو 163 بے طریقہ مانے ابو بکر ابن عیاس رحمہ اللہ تعالی دال سنت و جماعت تفسیر کے لئے ابو بکر ابن عیاس دال سنت و جماعت تفسیر کے نداول ومن کف عن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مختلفو فی فلم یذکر احدا منهم الا بخیر اہل سنت اور جماعت سوگ دی توصاف اور امکی بھی کری کیا کہ جدر سے اول تو نرست ہوئے من کفا اواغ دی اہل سنت اور جماعت کہ اگر بچ سا کی زان من کی زان انا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیغمبر السلام دی ساگردانونا فی مختلفو فی اگر مسئلو کی کہ اگر کچھ تا اختلاف کالی دی اوبر سرا دیگر نزان ساکی نو دغه خلق دی اهل سنت والجماعت چې دا وې اختلافات کې ګوتی وی تاریخ لاتون تاریخ ګورم خطا کی ابن جریر په انګریزي چاپ دی تبری تاریخ دی ابن جریر په انګریزي چاپ دی فرانسوي چاپ دی رومي جو چاپ دی تقریبا په تمام جبو کې ترجمه شوی دا په یونیورسيټیانو کې او خاص د تاریخ په پی ایچ ڈی کې دا لازمي دی رو مطالعه کوي او دا ضروری کرے دے سواد کی مادہ سے وہ کلان پکے تھا کہ کل میرا مسئلہ بیان کر صحابہ وہ مقام ادا غزوالی دلی والی میں چکوں میں راؤ لے گل ابن جریر جیسی لی ابن جریر جیسی لی میں وہ ابن جریر قتل ہم نو حوالے کا سور تھے او ما تو پتہ ہوئے کہ حوالے سے خلافت و ملکیت میں رہتی جاگا جن ہوئی ہما تو میں سے ہوتا ہے کہ ابن جریر جو زما ستا سمجھ کے حکم وہ تاریخ کی راہ اڑائی پانگریزے سے نہ کہ گم زو پارا بے پہ گم پور دو پہ پار سے پہ گم پور سو ہوتے گم پانگریزے نہ کہ گم وہ تاریخ راہ اڑائی کہ راہ اڑائی نے پخل ہے وہ گوڑائی داسی نقل کری دی نقل کے ان کی سری ابن جریر نہ ابن جریر وہ کس طرح دل سرا روایت میں ذکر کری دی دعا گری پچی تو صحیح دی اور دانوری غلطی اور کمزوری راویان معلوم جا رہی نولن او خوب او گنگر اگا پریچی نی جن جی اگا پاس دے پاس سنی اگا پاس یو اچنا پا کشتے رہ کنا انصاف دکی دل پر پرے دے او دا تاریخو گو رہی اگا صحیح رو اچنا مو گو رہی نو دی رکسی جا صحیح رو اچنا والی سی گو دے اولا نا پر کول او معلومی گیا کنا کہ جل میں کچھ کالا کالا ہے زرکے تو ہوا لے رہے اور صحابان سرا دا کاری زکر کر دے آگا رد کلو سو بیا کا تپوس نو کرے نزدے اور ڈاکٹر سے امیر ہوں گے رسوات زین رابدین میں نوز بھوم بیا نور نسبتاً دا نور ہو بیر خطر ہے اخلاقی ہوں گے پابند دین ہوں گے ہو جماعت دا اسے دے آگے جو یہ رکھو جو کہ سب ان تری سجیلی جو سب گولے خواستے جی کو موجودی رہ خلا سکی جیسے پہ جی قرآن کی اوپر چسے نہیں سے میں آرام جی اوپر چسے نہیں سکے تراؤ سن دق طرف بنی کیسے دیکھا تو موجودیاں میں تو لاغ فرقو اے تو لیجی طرف سے کیسے مسلمانوں دا رہے ہو اللہ اس کی طرف آئی جاؤ کو دیتی برا بات دا جا جی اوپر کی نو دی طریقہ باندی دا صحابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام دا دے رہے مقام دے روایت میں شعاب الایمان دین جل یوصل جلی شعاب الایمان دینین دے یقی رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب دے اور ایک دین جل یوصل جلی ایمان دا روایت نقل دے بلا خبرہ کل عالم بحق یجب علیہ اظہار ویحرم علیہ کتمان ہر عالم کا کہ صحہ کا معلوم ہے بحق نہ کہ رضا صحہ کا صحیح خبروں کے سے معلوم رہا نہ وہ ضروری پاغبان سرگند ولی اور حرام بھی پدمان کتمان ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا قرآن سزا ہوئی اگر پاک کرو گے سرگندے نے غرائب القرآن اول جل یوسر گریہ یا مخبان دے بیا داکی دی مسئلہ دی کرتی نا غداوی نا اولی کل یوسر گریہ یا مخ اول جل بیا اولی لا یجوز للانسان ان یدعو اللہ الا بالاسماء الحسنى روانی دی چالا کہ اگر اللہ نے ہوا دی ضرورت منگا وہ منائی موسا السلام ہوئی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا اللہ نواری دا اللہ تو نم دا رب واری پر تربیتی واری جنکو تنوی چیزو گیا مسافر مالے حسوک دو غیر اولا انی لما انزلت الی من خیر فقیر زخو حراغت تا چراوی ری لالا را پیدای چلالا من خیر صد فیدینا فقیر انی موت موتاج روڈے نو ایرا کے تے چانائی تے کہتا کہ وہی چاہتی کہ سچ سے کی خوش زما پہ دلو کی سرے بن سی انی دیوان دل پے رہیا اللہ تو سو سی لے رب و سی لے رب دے رب میں دی تربیت ضرورت ہے نظم و قانون روڈے راکا اللہ اور کے لو دوسرے لوور کرا کہ چا بندیاں کے سوال نہیں کرے فلا راضی ان ادی یدوک لیجزیہ کا اجرما سقیت لنا زما بابا جو واری تالا زمن دے قسمت بدلا در کئی لیج جیا کا اگرما سفید لنا دو تو ہوئی سرو تشریف کاری جی مسافر دے دروڑے چائے سشی مدیا رستے دیر سرافت نہ خدا نو کزو تداو لن چکا دوڑے لکو زم دے بنے بنے وقت بوتنی او چھ داو تاین چھ زمان پلار جی غواری او دے سلو پار جی غواری تا زمان چھ خدمت کرے رہے رہے مناسب زمان پو جمعو اخلاقی اجر دے ایبرا در کئی یج یا چادر ما سقائت لنا اے صحیح رہا روان سے سر دے مکر جنہیو پسیدہ لاری دوچی یا جتے غربی پدی طرف دے قبل مزا تو چورو سے صحیب علیہ السلام سے واقعہ بیان کا میزبان تھا جدا سا حالت سے تو لا تخف نجوتا من القوم الظالمین دے روڑے نے دانور و روڑے لمک کے سر دے سر لی لا تخف ورخت آلکی میرے گا خلاص سے تو بالکل ریز جاتی کہ ان کو نہ خود جاتی خواری ظالم حکومت پہ زیادتی تھی نہ جو تخلاسی اولی ریزن سے کیوں سو دا خوازات قبائل جی